Dan hebben we hier ook bakkerij Het Reizend Broodje. We hebben hele lekkere dingetjes, die hebben we al eerder gegeten. Er is overigens al een offline patatoes smaaktest geweest. Van onwijs lekkere cookies. En ik kan daar alleen nu in verleden tijd over spreken. Want het koekje is op en het was echt ontzettend lekker. Maar dat was van chai en zo. En allerlei gekke ingrediënten. En toch was het een koekje geworden. En